Radio 538. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is going to do it. Start audio. Upload now. Van Diepen's Dance Department. Iedere derde zaterdag van de maand hoor je hem in Dance Department. Recorders worden aangezwengeld, schoenzolen slijten. Vanaf nu hoor je 2 uur lang de belangrijkste DJ ter wereld. Hier is Dance Department resident en vriend Paul Oakenpool. We'll be right back. We'll be right back. exclusief in van Deepens Dance Department. Paul Oakenfold. je alles weten van Oki? Ga dan nu kijken op paulokenvold.com. En wil je meer horen, dan kan dat bij Van Diepen's Dance Department. Hij, met hoofdletters, draait nog anderhalf uur het beste uit zijn platentas voor je. Exclusief. Houd de radio aan. Wessel Van Diepen. Van Diepen. Dance Department. Paul Okenfold. Ah. Oakenfold. Oakenfold. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna do it. Start audio upload now. Van Diepen's Dance Department. Je hoort hem nog een uur nergens anders dan in Van Diepen's Dance Department. Dit is Paul Okenvold. summer dresses pass in the shade of a willow tree. Creeps are crawling over me, over me and over you. Together with God's glue, it's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer. So let's get undercover. Stuck in all my thoughts. belangrijkste DJ ter wereld. Misschien ook wel de aardigste. Paul Oakenfold. time of your life now. We'll be right back.